bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 19 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pociągi stanęły na stacji Lublin. Przez awarię są problemy ze sterowaniem ruchem. Mieszkańcy zalanego błotem Pawłosiowa już po świętach dostaną jednorazowy zasiłek. Szalony mecz Barcelony, Robert Lewandowski bez gola, ale prawdopodobnie z kontuzją. O tym za chwilę w sporcie. Poważna awaria urządzeń sterowania ruchem pociągami w Lublinie. Wstrzymany jest ruch, mówi rzecznik PKP Polskiej Linie Kolejowe Karol Jakubowski. Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym obecnie nieprzejezdna jest stacja Lublin. Na miejscu intensywnie pracują służby techniczne nad usunięciem awarii. Informacje o zmianach w komunikacji są na bieżąco przekazywane na stacjach, na przystankach oraz na portalu pasażera. Pociąg z Rzeszowa do Lublina ma około 2 godzin opóźnienia. Podobnie Intercity Czechowicz, a Intercity Zamojski ponad 80 minut. Mieszkańcy służby i Wojska Obrony Terytorialnej sprzątają Pawłosiów na Podkarpaciu. Miejscowość przez potężną nawałnicę została zalana błotem z okolicznych pól uprawnych. Ucierpiało 150 posesji. Już w przyszłym tygodniu mieszkańcy otrzymają jednorazowy zasiłek w wysokości 8 tysięcy złotych. Mieszkańcy będą składali wnioski do GOPS-u. Następnie GOPS będzie składał do nas wnioski. Ja już przeglądałam, jestem gotowa do dokonania płatności. Mam nadzieję, że we wtorek pierwsze wnioski już wpłyną i we wtorek pierwsze środki chciałabym przekazać do gminy, bo później gmina będzie dalej dokonywała płatności na rzecz mieszkańców. A wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul mówi, że urzędnicy będą pomagali w wypełnianiu wniosków. Później nastąpi całościowa ocena szkód i wypłata większych zasiłków. Dalszy etap to powołanie komisji i szacowanie szkód i zasiłki wysokości, w zależności od tego, czy mówimy o domu, czy o mieszkaniu, do 100 do 200 tysięcy, w zależności od wysokości strat, które zostały poniesione i jakie zostaną też określone przez komisję do spraw szacowania. I tutaj znowu jesteśmy gotowi pomóc. Ja będę we wtorek już rozmawiała z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. Włączymy służby wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Po wielkanocnej przerwie we wtorek sprzątanie będzie wznowione. Kolejna wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją odbyła się jeszcze przed Wielkanocą. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił powrót z rosyjskiej niewoli kolejnych 277 ukraińskich żołnierzy. Podziękował też za mediację z Zjednoczonym Emiratem Arabskim. Według Ministerstwa Obrony Rosji z Ukrainy wróciło 246 żołnierzy. Jak informuje Kijów, od początku rosyjskiej agresji do domów z niewoli wróciło 4,5 tysiąca Ukraińców. Zabawkarski przemysł Stanów Zjednoczonych ostrzega przed kryzysem. To pokłosie wojny celnej Waszyngtonu z Pekinem. Handlowcy ostrzegają przed wyższymi cenami i mniejszym wyborem. Stany Zjednoczone importują aż 75% sprzedawanych przez siebie zabawek z Chin, zgodnie z danymi Departamentu Handlu, co czyni je jedną z branż zależnych od łańcucha dostaw tego kraju. Oprócz sprzętu sportowego i gier, jest to czwarta co do wielkości kategoria importu z państwa środka. Boże Narodzenie jest w niebezpieczeństwie, napisał w komunikacie Greg Ahern, prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Zabawkarskiego, głównej grupy handlowej branży. Ahern poinformował, że produkcja w Chinach nadal zwalnia za każdym razem, gdy Donald Trump zwiększa cła na ten kraj. Dzieje się to w nieodpowiedni momencie. Tradycyjnie produkcja zaczyna się zwiększać mniej więcej w tym momencie roku, aby towary były gotowe na sezon zakupów jesienią i zimą. Amerykańska branża zabawek podkreśla, że wbrew tezom Białego Domu nie jest proste przeniesienie produkcji do Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Weronika Zielińska zdobyła brązowy medal Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów w Kiszyniowie. Polska sztangistka w dwuboju uzyskała 237 kg. Jak sama przyznała, czuje lekki niedosyt. Wiadomo, złoto byłoby zdecydowanie lepsze i lepiej by smakowało, ale niestety taki jest sport i taka jest rywalizacja. Wkradł się błąd techniczny i na 136 podrzucie nie udało się podnieść, co nie dało złota. To pierwsze miejsce na podium reprezentacji na Pomoście w Kiszyniowie. Iga Świątek nie ma szczęścia do Jeleny Ostapenko. Polka znów przegrała z Łotyszką, tym razem w ćwierćfinale tenisowego halowego turnieju w Stuttgarcie 3-6-6-3-2-6. Piłkarze Barcelony po emocjonującym meczu pokonali Celta Vigo 4-3 w hiszpańskiej La Lidze. Zespół Dumy Katalonii zdołał odrobić dwubramkową stratę i strzelić gola w doliczonym czasie gry. Nie najlepsza informacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w 78 minucie opuścił boisko, trzymając się za mięsień dwugłowy. W ligowej tabeli Barcelona ma 7 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Walczący o utrzymanie Śląsk Wrocław przegrał z GKS-em Katowice 0-2 w meczu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola strzelił Oskar Rebka, a samobójcze trafienie dołożył obrońca gospodarzy Bułgar Aleks Petkow, mówi obrońca wrocławian Serafin Szota. Bardzo słaba pierwsza połowa, uważam, w naszym wykonaniu. Nie realizowaliśmy sobie tego, co trener nam rozpisał przed meczem i z tego na pewno nie jestem zadowolony. Plan inny był na ten mecz, a myślę, że dlatego druga połowa wyglądała inaczej. Pewnie też dlatego, że był wynik dla przeciwnika. Oni też troszeczkę się wycofali, ale przede wszystkim zmiana u nas była w nastawieniu. Też powiedzieliśmy sobie kilka gorzkich słów w szatni. W innych meczach Piast Gliwice zremisował z Koroną Kielce 1-1, a w trwającym spotkaniu w Łodzi Widzew przegrywa z Motorem Lublin 1-2. Projekt Warszawa bliżej finału. Zespół z Warszawy pokonał Aluron Sims i Warte Zawiercie 3-2 w pierwszym meczu półfinałowym siatkarskiej Plus Ligi. Wieczorem i w nocy sporo chmur, możliwe przelotne deszcz. Nad ranem padać ma już tylko na wschodzie. W nocy 4 stopnie na Podhalu, 9 w centrum, do 10 na północy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Już 10 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury wystąpi trio polskiego gitarzysty i kompozytora Przemysława Strączka oraz legenda europejskiego jazzu, saksofonista Andy Shepherd. Zagrają premierowy materiał z albumu Endless Mystery. Szczegóły na bokwaw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 45. urodzin Trójki 31 marca 2007 roku. Gospodarzem wieczoru był Marek Niedźwiecki. Dobry wieczór Państwu. To był sygnał dla tych, którzy nas słuchają przy odbiornikach. Witam serdecznie słuchaczy w całej Polsce i na całym świecie. www.polskieradio.pl/trójka. Można nas słuchać na całym świecie właśnie. Myślę, że możemy powiedzieć, że teraz na godzinę z okładem to studio imienia Agnieszki Osieckiej staje się centrum świata. Świat zmalał. Pamiętam, kiedy 22 lata temu byłem na koncercie Leonarda Cohena w sali kongresowej. Czułem się jak taki malutki robaczek na tym świecie. I pamiętam, jakie wielkie wrażenie wywarł na mnie ten koncert. I pamiętam również, że tuż po koncercie nie wolno było grać Leonarda Cohena w Trójce, bo wysłał telegram do Lecha Wałęsy. Pamiętają Państwo te czasy dobrze. Były to trudne i ciężkie czasy, ale muzyka trzymała nas przy życiu. I myślę, że to pozwoliło nam dotrwać do tych pięknych czasów, kiedy możemy świętować 45-lecie Trójki. Andżani była wtedy z nim w sali kongresowej, śpiewała pięknie Alleluja. No a teraz role się troszeczkę jakby odwróciły, bo Andżani będzie gwiazdą tego wieczoru. Ale chciałbym, abyśmy powitali wcześniej mistrza. Panie, panowie, Leonard Cohen. Thank you so much, friend. Please sit down. Thank you, Marek. Thank you very much. Thank you for coming tonight. Thank you, the listeners of Troika. It's a great privilege and a great honor for us to be here. We were here 22 years ago. There were brave men in prison. There were people under house arrest. There was a heavy hand over the society and over the culture. And here today, 22 years later, they're calling this the New Paris. Warsaw is the New Paris. Well, maybe Warsaw doesn't want to be the New Paris. In any case, we don't live in Warsaw, we don't live in Paris, although those geographies may define our actual location. We live in other places that are more intimate and more real and more authentic than whatever the official culture defines us as. I was reading in Miloš's book today just one beautiful paragraph. He says, man has been given to understand that he lives only by the grace of those in power. Let him therefore busy himself sipping coffee, catching butterflies, and whoever cares for the Republic will have his right hand cut off. There is so much death, and that is why affection for pigtails, bright colored skirts in the wind, for paper boats, no more durable than we are. And then the poem just drifts off. It's in that drifting off that these songs that we have tonight are written. Just the songs not of great love, not of songs that address the great bewildering challenges of today, whether they're global warming or the clash of civilizations or the resolution of all the horrendous conflicts that beset us. These are songs that Anjani and I wrote about the little places, about the little loves, about the little corners. Some distinguished musicians have come with us from Canada, and I'd like to introduce them to you. These are master musicians, soloists and composers in their own right. On keyboard, Lou Pamonti. On guitar, Rob Pilch. On bass, Scott Alexander. These songs are honored by the company of these musicians. Now, one day, I know Anjani very well, as some of you may know, and we've been singing and working and living together for many years. But one day, very recently, I woke up and I heard her singing in a completely different voice. And I know her voice very, very well. But it was as though her voice had moved from the throat to the heart. And it was a completely different sound, a completely different timbre, a completely different dimension. And I was so happy when she began to put my words to music. So I hope that you will find favor in these songs that we're going to offer you tonight. They're new songs with a new voice. And I'd like to present to you Anjani. Witam Was. bits of beauty everywhere. Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. Blue. Abide and disappear. You try to slow it down, it doesn't work. It's just another night, I guess. All tangled up in nakedness. You even touch yourself, you're such a flirt. Blue alert, blue alert. You know how nights like this begin. Kind of knot your heart gets in. Any way you turn is gonna hurt. There's perfume burning in the air. Bits of beauty everywhere. No flying, soldier hit the dirt. Blue alert, blue religion, but she won't convert. Her body's 20 stories high. You try to look away, you try, but all you wanna do is get there first. perfume burning in the air, bits of beauty everywhere, shrapnel flying, soldier hit the dirt. Thank you. We are driving most carefully home, down roads that are floating in red. The Golden Gate, it's still gold, it's still great. Nobody's drunk, nothing has failed. Dziękuję. Thank you. We're doing songs from this record, Blue Alert, and this one is, I think, one of my favorites. This is Half the Perfect World. While Rob is getting ready, I just wanted to thank you for your warm welcome. We're so glad to be in Poland. It has changed so much in 22 years. I remember every second of my last trip here. It was so unforgettable, and most of all, the graciousness and warmth of all of you reminds me of Hawaii. And thank you. She was in her 30s then, had made some money, lived with men. We'd lay us down to give and get mosquito net. And since no counting had begun, we lived a thousand years in one. The candles burn, the moon went down, the polished hair, the milky town, transparent, weightless, luminous, uncovering ground where love's a wild unbound, and half the perfect world is found. the Milky Town, transparent, weightless, luminous, uncovering the two of us on that fundamental ground where love's unwilled, unleashed, unbound, and half the perfect world. Thank you. I feel so lucky to have been a part of writing these songs, which I think might have laid buried in Leonard's notebooks for a long time, maybe forever, if we had not found them and given them some tender, loving care. And I feel like the world could always use another Leonard Cohen song. And this one, I think, is particularly fun for me because it's a song that he never would have written for himself. It's really kind of my tune. This is No One After You. Danced with a lot of men, fought in an ugly war, gave my heart to a mountain, but I never loved before. I'm nervous when you turn away, my heart is always sore. Tuxedo gave me diamonds, but I never loved before. Been on the road forever, I'm always passing through, but you're my first love and my last. There is no one, no one after you. In many cities, Warsaw to LA, I've known rags and riches, I'm a regular cliche. I tremble when you touch me, I want you more and more. I taught the Kama Sutra, but I never loved before. Been on the road forever, I'm always passing through, but you're my first love and my last. There is no one, no one after you. Thank you. now I know the score. Been around the block and back, but I never loved before. Been on the road forever, I'm always passing through. But you're my first love and my last. There is no one, no one after you. No one after you. No one after you. So pleased not only to be able to sing these songs, but to perform them with this extraordinary band. I'd like to introduce the superb composer and arranger, Toronto's busiest live session musician. He is an artist in his own right. This is Lou Pomonti on keyboards. Brand new to the band, we just started working with this astonishing guitarist. I couldn't believe it when we first heard him play, and he just fit right in. He's such a beautiful soul as well. His name is Rob Pilch on guitar. This man is every singer's dream. He's a wonderful bassist, the best. This is Scott the Great Alexander. And I would like to acknowledge our fifth member of the band. He's out there doing our sound, Steve Spencer from the UK. We love you, Steve. Thank you. And I'd like to acknowledge my co-writer and collaborator, and he's my, well, gosh, he's kind of my best friend too, I think, and he writes and he sings, and Leonard Cohen, come sing something with me. Parking lot is empty. They killed the neon sign. It's dark from here to San Jose. It's dark all down the line. They ought to hand the night a ticket. For speeding, it's a crime. I had so much to tell you. but now it's closing time. I never got to love you like I heard it can be done. Where the differences are many, but the heart is always one. Like the batteries are low, it feels like you just left me, though it happened years ago. Stacking up the chairs, wiping down the bar, I never got to tell you how beautiful you are. I never got to love you like I heard it can be done. The heart is always one. But the heart Dziękuję. I don't know where the time went. It's already time to go. Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in my hair. My shoulders are bare. I've been wearing this costume forever. Turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. For the dance and the baby I carried. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. La la la la. It was fast, I was first, I was last in line at the temple of pleasure. But the green was so green, the blue was so blue. I was so high, and you were so you. The crisis was light as a feather. It was hell, it was swell, it was fun. Thanks for all the dances. One, two, three, one, two, three, one. Just a little bit of time left, and if it's okay, I'd like to bring Leonard out. We'll sing one more song for you before we sit down. It's not on the record, but it's a song that we love to sing. Thanks, friends. love you too. Where thou goest, I will go. Wherever thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, my love. Whither thou goest, I will go. Once in that story long ago, that same sweet love story now is so. Thy people shall be my people, my love. Whither thou goest, I will go. As in that story long ago, whither thou goest, I will go. Thy people shall be my people, my love. Whither thou goest, wherever thou lodgest, whither thou goest, I will. This song is, maybe it's a sad song, but it comes from the heart. This is called Nightingale. Branch of holly. roses around you. Fare thee well, my nightingale. I lived but to be near you. Though you are singing somewhere still, I can no longer hear you. Do widzenia. Do pomocy. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. Cztery dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Hercin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouts. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży.